Ma este felmegyek majd hozzád, és mindent elmondok neked. Mióta kettőnk útja szétvált, még nem voltam veled. Ma este ott maradok nálad, és hogyha te is akarod, gyújts meg egy színes gyertyaszálat, abból mindent megtudok. Mindegy, hogy hiszed, nem hiszed, még ma is nagyon jó veled. Ott leszek nálad, ha te is vártad, hagyj hát egy kis jelet. Ma este ott maradok nálad, és hogyha te is akarod, gyújts meg egy színes gyertyaszálat, ha ott maradhatok. Mindegy, hogy hiszed, nem hiszed, még ma is nagyon jó veled. Ott leszek nálad, ha te is vártad, hagyj hát egy kis jelet. Ma este felmegyek majd hozzád, és mindent elmondok neked. Mióta kettőnk útja szétvált, még nem voltam veled. Ma este ott maradok nálad, és hogyha te is akarod, gyújts meg egy színes gyertyaszálat, ha ott maradhatok.